राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल षष्ठी सोमवार विक्रम संवत 2059 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। लिखा तत्व ज्ञान के लिए विवेक विरोधी संबंध कि मैं शरीर नहीं हूँ का त्याग करके और मन बुद्धि विवेक द्वारा तथा तर्क के आधार पर भी ये मान लिया कि मैं देह नहीं हूँ, अब आगे क्या करना चाहिए करुणा करके बताएं। देह मैं नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ज्ञान मार्ग में सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ। शरीर नाशवान, मैं अविनाशी हूँ। शरीर एकदम छूटने वाला है, मैं अमर रहने वाला हूँ। ऐसा मानो मानो शरीर मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, चलते फिरते भी आप तटस्थ रहो। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि संसार सब तटस्थ, ये सब नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, मेरा स्वरूप अलग है। तटस्थ रहो, सब द्वार में तटस्थ रहो। तटस्थ रहना बहुत अच्छा ज्ञान मार्ग के लिए है। साधक अशरीरी है, बिल्कुल। तो अशरीरी साधन कैसे करेगा? अशरीर साधन का साधन भजन जब करता तो सूर शरीर साथ देगा, सूर शरीर साथ देगा, सूर शरीर साथ देगा, काल शरीर साथ देगा। आप स्वयं है वो अशरीरी है, ये साथ होने वाली सामग्री है। ये होए ना होए आप भगवान में ना जाओ, ये तो बिल्कुल ठीक है। अहंकार का क्या खास है? ज्ञान मार्ग में निर्ममो निरहंकार होना बहुत आवश्यक। शरीर मैं नहीं हूँ, निराकार हूँ। शरीर तो छूट जाएगा तो क्या साधन मर जाएगा? शरीर तो छूटेगा ही तो क्या साधन मर जाएगा? स्थूल शरीर के बिना योग भ्रष्ट होगा तो भी श्रीमन घर जन्म लगा, योग योग जन्म लेगा तो वो शरीर रहते नहीं रहेगा, शरीर से रहेगा। ये तो प्रत्यक्ष बात है, मैं अलग हूँ, तटस्थ हूँ, कोई मतलब नहीं मारा। जैसे रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं वृक्ष खड़े हैं, कहीं कोई गाय खड़ी है, कहीं सूर खड़ा है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं कागज पड़े हैं, कहीं कूड़ेदान पड़ा है, अपने क्या मतलब उसे? अपने उसे क्या मतलब है? हम अपने रास्ते जा रहे हैं। जो संसार मात्र से तटस्थ रहो, ज्ञान मार्ग में ही बड़ी भारी आवश्यकता है। कुछ भी हो, कोई मर जाए, कोई जन्म जाए, कुछ भी जाए, अपने क्या है, अपने उन्हें साथी नहीं है। दृश्य है उसको, हमारा कोई मतलब नहीं है। रास्ते बैठे में कई चीजें पड़ी है, पत्थर पड़ाए गए, कोई पहाड़ खड़ा है, कोई वृक्ष खड़ा है, क्या मतलब, अपने क्या मतलब नहीं। इस वास्ते आशा स्त्री हो पुरुष हो, कोई मतलब नहीं है। सेवा कर दो सभी, वो नहीं वस्तु उन्हें देते। हमारे पास में सीधी जड़ वस्तु है वो संसार ही है, वो संसार की सेवा में दे दो बस। अपने कोई मतलब, अपने कोई मतलब नहीं है। तत्व सरो साक्षी रहो एकदम, मिलो मत, ज्ञान वाद। एक व्यवहारिक प्रश्न पूछा है, बोले कन्या के विवाह के विषय में आप कहते हैं जल्दी करना चाहिए, लेकिन साधारणता 22-23 वर्ष तो पढ़ाई में ही लग जाते हैं, और आजकल पढ़ाई का युग है, पढ़ाई नहीं कराने तो भी। एक बार आह देख भाई ने पूछा, कन्या है जो पढ़ रही है तो 2-3-5 जन्म तो पहले खत्म हो गए। बालक होता छोटे पढ़ना देता कहीं होता, 60-60 वर्ष लगेंगे एक एक मुसलमान रहे। अरे मुसलमान बन रहे हैं, ये वोट का जमाना है, ये मुसलमान राजी होगा, उसमें आपकी क्या दशा होगी। मैं कहता हूँ तुम मानते नहीं, फिर तुम्हारी बहन बेटी को ले जाएंगे, फिर तुम बाड़ेंगे, मैं तो मंदिर तोड़ेंगे, ये काम करेंगे। वो तो आप होंगे थोड़े बहुत संख्या ज्यादा होगी, और आपको मारेंगे, जीता नहीं छोड़ेगा आपको, आपको जीता नहीं छोड़ेगा। अभी मारने की वही शुरू है काम, अभी संत में साधु पाया था ना। स्वामीनारायण उसमें जाकर बेच देगी, वही मारा शुरू दिया, पतो मार दिया, अभी शुरू कर दिया है, मंदिर तोड़ दिया है, अभी अभी संध्या बड़ी पसी दिया करो, राजी होने हो जाए जरा। आप कल बात करते हो, मेरे को बहुत दुख होता है, करूंगा हम मानते नहीं। आप संख्या हट जाएगी, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, वे राजा हो जाएंगे, वोट मिलेगा, फिर आप क्या दशा होगी। 30-35-40 वर्ष के बाद आप इधर उधर होने वाली है, मार डालेंगे, आप मार डालेंगे, अभी मारते हैं, सैकड़ों आदमियों को मारते हैं अभी, जब वो संख्या बढ़ जाएगी जब आप छोड़ेंगे। काबुल और कंधार अपना देश था, सब मुसलमान हो गया, अपने यही देश ही है, देश मुसलमान हो जाएगा, और हिंदू को मारना है, ये होगी। अब सुरंग पढ़ाते हैं, पड़ी हुई छोरी घर में काम बढ़िया नहीं करती, सदा बढ़ जाएगी। अब ये बोला, मैं कहा तुम्हारी दशा क्या होगी, सोचते नहीं हो, सोचते नहीं, कहना तो मानते नहीं, स्वयं विचार करते नहीं, है कहना मानते नहीं। मुसलमान बढ़ रहे हैं, 30-31 वर्ष में बचता है, 24 लड़का नहीं है, 3 ब्याह की है, 24 लड़का नहीं है, वो जितने वर्षों का हुआ उतने में पूछा, 24 लड़का है तो 6 कम दिए है, 6-7-8 है, ज्यादा बढ़ते थे भाई। उम्र पूरी 30 वर्ष, 30-35 थोड़ा सा हो जाएगा, संख्या बढ़ी और वोट हो गया मुख्य, फिर आपको तलवार से मारेंगे, गोलों से मारते हैं, अभी अभी कोई बोलते नहीं। अभी ऐसा हो गई, मंदिर तोड़ रहे अभी, और अभी मार रहे आप जो भीड़ में रहे गोली चलाते। ये बात तो बचन वास्ते कहीं परिवार बढ़ाना आई है कहीं उपाय और दूसरा भी उपाय है साथ है। दूसरा उपाय क्या है? मतलब जनसंख्या बढ़ावनी जल्दी ब्याह कर देना वही उपाय और भी उपाय बोला तो और क्या उपाय बताओ बताओ। तो ये उपाय जनसंख्या तो घनी बड़ी बड़ी है तो थोड़ी अबार ज्यादा ही है जनसंख्या तो हिंदवाणी अभी संख्या तो हिंदुओं की ज्यादा ही है मुसलमानों से फिर भी नहीं वो बिल्कुल नहीं कर रहे वोट नया ज्यादा होने से राज हो जाएगा राज उनका तब क्या दशा होगी अभी राज्य नहीं है तो अभी ऐसा है मानते रहे हैं सुनते ही नहीं माना सोने बड़ी बड़ी तीन चार समान हो जाते इतनी बड़ी सोजा 20-25% सोजा 14 वर्ष बालक हो जाए ऐसी दशा हो रही है सेहत नहीं कर रहे बात सुन नहीं रहे। हम कहते हैं भगवान में लग जाओ तत्व ज्ञान करो साक्षात करो परमात्मा की प्राप्ति करो सब तरह से फायदा है सब तरह से फायदा जीते हो तो फायदा मर जाओ तो फायदा है तत्व ज्ञान वो प्राप्त करो अपना ये संभव है इसमें राग द्वेष नहीं है पैर नहीं सही है तो तू ही प्राप्ति करो सुंदर अवसर है। आज देखो भाई विवाह का गीत गाना है कल अपने धन टूट गया हो गया आगे मुझे पदगाओ पदगाओ उत्साह से मानते नहीं है बमन कह चुके और बैल बैठ चुके और क्या करे बैल हम लोग कह देने होंगे भगत कह देगा कह देना मानते नहीं फिर बात करते हैं बहुत बड़ा भारी पाप कर रहे हैं ब्रह्मात्मा से उड़ा पाप है बिना मतलब कोई मतलब होता है बाद में बिना मतलब पाप कर रहे अच्छे अच्छे घराने में आए हमें दुख होता है फिर बात करते हैं कितना बड़ा भारी पाप है यद पाप है ब्रह्म हत्या या दुगृंगण पात में ब्रह्म हत्या से दुणा पाप है ब्रह्म हत्या बड़ी बड़ी हत्या है उसे दुणा पाप है को भी दिए थे शास्त्र में मानते हैं नहीं दशा दुर्दशा हो गई मारेंगे तो मनो बंदूकों से तो तलवार से कंधार जी थे गांधारी गांधार देश की गांधारी थी गांधारी देश आज आप नहीं 36,000 मील पर ले लिया चीन ने ले लिया चीन ने और चीन से प्रेम से बात कर रहे दशा ये हुई है मानुषों को ले लिया है ना ना नारायण मंदिर है अभी नास्ते आदमी दशा तो दुशा होगी मानते नहीं अच्छे अच्छे घरों में गए पात कर रहे क्योंकि सत्संग ही है अपना सब घर पात करे बड़ा भारी हत्या है बड़ी भारी वो पाप करे ऐसे बिना मतलब अगर उन थोड़ा धन में तो घर में खाने पीने को ही है धनी है फिर घर बात कर रहे विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है।